W programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Minęła godzina druga. Jesteśmy w połowie lotu w tej chwili. pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy Państwa również do meldowania się cały czas na pokładzie statku TSK za pośrednictwem Facebooka, zamieszczania zdjęć Księżyca w pełni, jak również komentowania prezentowanych na pokładzie statku utworów. I tak pan Paweł napisał, że również wrocławski koncert grupy Rome był lepszy, dużo ciekawszy w porównaniu do tego, który miał przyjemność wysłuchać rok temu w Poznaniu. No wygląda na to, że Jerome złapał drugi oddech i przez najbliższy czas będziemy się rozkoszowali twórczością grupy Rome. Po raz kolejny będziemy przeżywali na nowo to, co działo się kilkanaście lat temu, kiedy to Rome był w złotym okresie swojej działalności. A my słuchamy również ubiegłorocznej płyty First Life belgijskiego projektu Eidimana. Wybrzmiało nagranie Aggregates, a teraz otwierająca tę płytę kompozycja Smutny Romeo. Travesty Child z Los Angeles. We wrześniu ubiegłego roku wypuścili 5-nagraniowe wydawnictwo Lineage of Heart. Wysłuchaliśmy utworu Dreams Keep. A na zakończenie bloku nowości tej nocy debiut kwintetu z Brukseli. Album nazywa się Image, a zespół to Whispering Sounds. Losing it all the time. I'm not losing it all the time. Whispering Sons. Kwintet z Brukseli w nagraniu Got a Light, a w trzeciej stronie księżyca powraca do nas pieśń księżycowa Annie Paul i Closer. Już tam z książką Karola Darwina pod pachą, to DJ Luna. Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5. You know, when I'm watching the news and stuff, I see seems like people almost want to hear bad things. I don't want to hear bad things. I want to hear good things. Pan Piotr, jak donosi pan Piotr, ostatnią pełnię zimową lub pierwszą pełnię wiosenną nazywa się pełnią robaczego księżyca. Zjawisko nastąpi już tej nocy o 2:43, czyli za kilkanaście minut. Pełnię robaczego księżyca nazwali w ten sposób rdzenni Amerykanie. Zaobserwowali, że wraz ze wzrostem temperatury na rozmokniętą ziemię wypełzają robaki i dżdżownice. Warto jednak zaznaczyć, że tę samą pełnię inne plemiona nazywały pełnią klonowego księżyca, gdyż to właśnie na przełomie wiosny oraz zimy w klonach zaczynał pojawiać się sok. No pięknie, no to wszystko się wyjaśniło, dziękuję panu Piotrowi. Skąd tej nocy na posłaniu Dinusia tyle dżdżownic i robaków, a obok stoi butelka syropu klonowego? Wysłuchaliśmy grupy Download z nowego albumu Unknown Room. Download z Vancouver, obecnie Kevin Keats. Swoją drogą ciekawe, czy po tragicznej śmierci Philippa Westerna Kevin będzie kontynuował ten projekt. Podejrzewam, że nie. Kolejny wykonawca TC75 z Lipska w Niemczech. W 2017 roku nagrali album Tension, a w styczniu tego roku pojawiła się płyta z remiksami Morphed. Wysłuchamy Les Bêtes remix. Forge Ahead, zremiksowane nagranie TC-75 z Lipska. A my powracamy, trochę brzmiące w stylu, powiedziałbym, Frontline Assembly. A my właśnie powracamy do Vancouver, bo Frontline Assembly wydało nową płytę, nieco eksperymentalną, również z elementami popu, której jeszcze nie słuchaliśmy. Frontline Assembly i Arbeit. I'm flying with. Hey, this is Bill Lieb, and you are listening to Studio Luna. We're on time, and we're alive, and we're alive. Hello, this is Kevin Key, and you're listening to Studio Luna on Polish Radio. Program 3, third side of the moon. Nocy w studio Luna po dwa numery z trzech nowych albumów Download i Unknown Room. Najpierw na początku Gaslighter, a przed momentem Check the Closet. Frontline Assembly w dwóch nagraniach Arbeit i Tilt. A również słuchaliśmy niemieckiego TC-75. Najpierw w kompozycji Forge Head zremiksowanej oczywiście, a na zakończenie jeszcze jedna ich propozycja zremiksowana No Way Out w remiksie Spherical Disruptor. Słyszymy się ponownie następnym razem. DJ Luna mówi pa!